Hej, jag ringer från Bingolotto i Göteborg. Nej, men se där, ja. Vad gör du annars? Ja, inget speciellt. Jag arbetar. Du arbetar? Ja. Det var väl roligt? Ja, det var det. Vad arbetar du med? Ja, jag har garnaffär. Du har garnaffär, ja. Ja. Är det mycket garner idag, du? Ja, det tycker jag. Det är det, ja. Ja. Ja. Förstår, hur gammal är du? Jag är 55 år. 55 år? Ja. Och låter som 30 år på telefon. Tack för det. Det var väl roligt? Ja. Ja. Vad vill du med idag? Vet du vad du har vunnit? Nej. Du har vunnit ett avgassystem. Nej men. Ifrån Datsun. Ifrån Datsun? Spritt språngande nytt, så du. Har du ett avgassystem hemma? Ja. Då har du två. Vad har jag vunnit det på för någonting? Du har vunnit det på vår speciella dragning, vet du. Jaha. Som vi har. Jaha. Hur gammal är du, sa du? 55. 55 år. Ja. Det var väl roligt. Ja, men vi har ju en Volvo. Ja. Välkommen till Göteborg. Vad gör du annars? Jag arbetar. Du arbetar, ja. Ja. Ja. Välkommen till Göteborg. Jaha, när då? Det är vår speciella dragning, förstår du, som vi har utan nummer. Jaha. Tack ska du ha då. Tack ska du ha. Hej.